ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, 7 dzień czerwca, na zegarze 12, czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski. Poseł PiS Michał Dworczyk może stracić immunitet, chce tego prokurator generalny w związku z tak zwaną aferą mailową. Szef rządu będzie odwiedzał jednostki wojskowe przy wschodniej granicy, ma rozmawiać o planowanych zmianach w prawie dotyczących użycia broni przez żołnierzy. Ukraiński prezydent dziękuje europejskim państwom za wsparcie w walce z Rosją. Do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Michałowi Dworczykowi, informuje nasza reporterka. Wniosek skierował minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Sprawa ma mieć związek ze śledztwem w sprawie tzw. afery mailowej. Prokuratura podejrzewa, że Michał Dworczyk popełnił przestępstwo, utrudniając postępowanie karne w sprawie nieuprawnionego dostępu do jego skrzynki mailowej. Miał dać dostęp do poczty osobie, która trwale usunęła wiadomości. Od połowy 2021 roku na stronach internetowych publikowano korespondencję mailową, która miała pochodzić z prywatnej poczty Dworczyka. Premier Donald Tusk odwiedzi jednostki wojskowe przy wschodniej granicy. Szef rządu zapowiedział wizytację w związku z trudną sytuacją na granicy z Białorusią. Podkreślił podczas konferencji prasowej, że cały przyszły tydzień spędzi na spotkaniach z dowódcami i żołnierzami, podczas których będzie rozmawiał m.in. o potencjalnych zmianach w prawie dotyczących użycia broni przez żołnierzy. Żeby doprecyzować te oczekiwania co do zmiany prawa, praktyki prawa i tak, żeby polscy żołnierze mogli w poczuciu pełnego wsparcia ze strony wszystkich bez wyjątków organów władzy pełnić swoją misję, swoją czasami dramatycznie trudną służbę, czyli misję obrony granic. Mam nadzieję, że wszyscy wyciągną prawidłowe wnioski. A jeśli nie, to się pożegnają ze swoimi stanowiskami z tej sytuacji, z jaką mieliśmy w ostatnich dniach do czynienia. Premier Donald Tusk dzisiaj spotkał się z ministrem sprawiedliwości i szefem BON. Tematem rozmowy było zatrzymanie trzech żołnierzy w związku z oddaniem przez nich strzałów ostrzegawczych na granicy. Szef rządu zdecydował o odwołaniu prokuratora do spraw wojskowych Tomasza Janeczka. Jarosław Kaczyński zeznaje przed Sejmową Komisją Badającą Kulisy Afery Wizowej. Prezes PiS nazwał ją, tu cytat, gigantyczną kampanią kłamstw Koalicji Obywatelskiej, która wpłynęła na wynik wyborów parlamentarnych. Posiedzenie komisji śledzi Jan Olencki. Jak argumentował to prezes PiS? Według Jarosława Kaczyńskiego komisja wizowa, a także wszystko, co działo się przed jej powołaniem, bazowało i bazuje na błędnym założeniu, że dochodziło do jakichś ogromnych nadużyć o charakterze korupcyjnym w procesie udzielania wiz. Wszystko było jednym wielkim, gigantycznym kłamstwem, które miało wpływ na wynik wyboru. I w związku z tym te wybory nie miały demokratycznego charakteru. Od początku prac komisji PiS podkreśla, że nieprawidłowości wokół procederu wizowego wykryły służby za ich rządów, a śledztwo prokuratury obejmuje kilkaset dokumentów na blisko 2 miliony wiz wydane przez 2,5 roku. Jarosław Kaczyński zeznał przed komisją, że rzekomy proceder wydawania setek tysięcy wiz za łapówki i sprzedawania ich na bazarach nie miał miejsca, a konsekwencje polityczne zostały wyciągnięte. Sprawcy zostali wykryci, zatrzymani, aresztowani. Nie wiem, czy wszyscy, ale w każdym razie część z nich została aresztowana. Po godzinie 12 komisja po raz kolejny planuje przesłuchać Daniela Obajtka, który zignorował poprzednie dwa wezwania. Były prezes Orlenu najprawdopodobniej jednak nie zjawi się na komisji, bowiem na swoim profilu na portalu X napisał dziś, że nie będzie uczestniczył w cyrku Koalicji Obywatelskiej. A relacjonował Jan Olencki. Teraz ważne ostrzeżenia przed burzami dla Polski południowo-wschodniej, a także dla niektórych regionów na północnym wschodzie i w centrum. Burze będą pojawiały się m.in. na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Będą im towarzyszyły intensywne opady deszczu. W tych burzach mogą być opady okresami silniejsze do 20-25 mm oraz porywy wiatru do 70-80 km na godzinę i także miejscami może podać grzad. Mówiła synoptyk Ilona Śmigrodzka. Burze osłabną dopiero późnym wieczorem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował narodom Europy za wsparcie w walce z rosyjską agresją. Mówił o tym w wystąpieniu we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Wczoraj z kolei uczestniczył w obchodach 80. rocznicy alianckiego lądowania w Normandii. Mówił również o znaczeniu tego zwycięstwa na drodze do wolności. Bez tych wygranych bitew nie byłoby nas i was, Ukrainy, Francji, wszystkich wolnych narodów. Nie byłoby wolności w Europie rozumianej jako kontynent czy idea. Właśnie z tych zwycięstw wolnych narodów 80 lat temu narodziła się Europa, nasza Europa, będąca kontynentem, który może być źródłem nadziei. Narodziła się Europa, nasza Europa, taki kontynent,

Tradycją naszych samograjowych spotkań jest przegląd wieści ze świata gier. Cały czas szukam jakiejś odpowiedniej nazwy, czy to newsy, czy wieści, czy informacje. Najważniejsze, żeby opowiedzieć o tym, co dzieje się w tym jakże ciekawym świecie. Bodycam dzisiaj ma swoją premierę, czyli taka kamera nasobna, jeżeli chcielibyśmy szukać jakiegoś polskiego tłumaczenia, ale to zdecydowanie brzmi mniej atrakcyjnie niż angielska wersja i nazwa. Taktyczna sieciówka, sieciowa strzelanka FPP, działająca na silniku Unreal Engine 5. To jest właśnie ten tytuł, o którym chcę Państwu opowiedzieć. Bodycam przywodzi na myśl autentyczne nagrania z wideorejestratorów, głównie dzięki pracy kamery, dynamicznemu oświetleniu oraz rozmaitym filtrom, które są nakładane w czasie rzeczywistym na obraz. Produkcja została opracowana przez niezależny zespół, który założyli dwaj młodzi Francuzi, których celem jest osiągnięcie możliwie największego fotorealizmu w grach. To jest też debiutancki projekt tych autorów, więc trzymamy dodatkowo kciuki. W trakcie rozgrywki toczymy realistyczne potyczki z innymi graczami. Funkcje aren pełnią tu różnorodne lokacje, w tym rozmaite pustostany. Pojedynki odbywają się na przykład we wnętrzach opuszczonych domostw, ale też magazynów, a kluczem do sukcesu jest poznanie wszystkich zakamarków danej mapy, ścisła współpraca z pozostałymi członkami drużyny, a także umiejętne wykorzystywanie elementów wyposażenia. Gra jest dostępna na PC-tach. Bodycam to jest ta nazwa, przypominamy. Jedna z najnowszych odsłon asasyńskiej serii pod tytułem Mirage zadebiutowała na urządzeniach Apple. W grę można zagrać korzystając z telefonów, tabletów i MacBooków spełniających wymagania techniczne. To nie jest jedyna produkcja Ubisoftu, która trafiła, ale też trafi w przyszłości do App Store, bo tych gier jest trochę więcej. Fani mogą zagrać w Rabbids Legends of the Multiverse, a pod koniec roku planowana jest premiera innego kultowego tytułu Prince of Persia The Lost Crown. Przez wiele lat komputery Apple nie były traktowane jako sprzęty służące do grania, ale od jakiegoś czasu koncern zmienił swoje podejście do tej części elektronicznego świata i coraz więcej gier takich wysokobudżetowych jest również dostępnych na te komputery. 10 dzień czerwca na Steam zadebiutuje bezpłatnie wersja demo kolejnej polskiej gry zatytułowanej The Alters. Za produkcję odpowiada warszawski Eleven Beat Studios, a w The Alters poznamy historię Jana Dolskiego, prostego pracownika fizycznego, który jako jedyny z załogi przeżywa awaryjne lądowanie statku kosmicznego na obcej planecie. Naszym zadaniem będzie przetrwanie w nieprzyjaznych warunkach oraz powrót na Ziemię. Jan Dolski będzie musiał tworzyć alternatywne wersje samego siebie, żeby uratować swoją skórę. Rozgrywka będzie podzielona na dwie części. Z jednej strony musimy rozbudować naszą bazę, a z drugiej dbać o relacje wszystkich Janów, którzy znajdują się w tej bazie. Okazją do bezpłatnego sprawdzenia tytułu będzie wersja, która zostanie udostępniona już od 10 czerwca i przez cały tydzień będzie można bezpłatnie zagrać, a premiera pełnometrażowej wersji gry została zaplanowana na wrzesień. 16 minut po 12 to Samograj w Trójce. Już za chwilę porozmawiamy z Konradem Rawińskim. I know what you want. You are free, you can go. Just take them my kindness and lick it like a lollipop. I know where you will go. My kindness, and you lick it like a lollipop. Now I know, and I would like to hear you like about your dipper sweet. Just grab your thoughts, grab your thoughts, and show cold blood. Now I know, and I would like to hear you like about your dipper sweet. Just grab it, just grab your thoughts, grab your thoughts. And show cold blood. Oh. You're saying loud to the others. Nobody wants to hear about our problems. I think I could defeat my own past nightmares. So you would never hear nothing about them. Just tell me some more, I know we stand a chance. I think that you can try me now. Keep back the rest of our mess and don't turn around all the time. So much you wanna say, I think that you can stay. But if you really need it, we'll leave it to the weekend. So much you wanna say, you need to go and pray. So come on, try me, maybe I know what you're proceeding. Cause I know what you think of me. I know what do you think? Just what do you think of me? Hey, I know you are strong, and the night is still young. So quiet and cold, why can't you see there's nothing to fear now? Ah, the fire is warm, and you are so young. So quiet and cold, why can't you see there's nothing to fear now? I know what you want, you are free, you can go. Just take back my kindness. A naszym gościem w Samograju dzisiaj jest Konrad Rawiński. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, bardzo mi miło być tutaj w tym szacownym radiu. Musiałem to zrobić, znamy się bardzo długo, ale no faktycznie tak już jest, że stałeś się dyrektorem komunikacji właściwie na Europę Środkowo-Wschodnią. Na całą Europę, dokładnie. Europę. Kiedyś robiłem public relations w Wargamingu na całą Europę, znaczy na Polskę, kraje bałtyckie i kraje nordyckie dokładnie, bo Europa Wschodnia czy Europa Środkowo-Wschodnia to troszeczkę inne rejony. No niemniej jednak tak summa summarum jakby udało się dojść do tego etapu, można powiedzieć, dyrektorskiego, tak? Czyli po prostu zarządzam komunikacją na Europę w firmie i działam razem z drużyną 5 PR menadżerów rozsianych w różnych częściach Europy. No bo to zawsze jest gra zespołowa. W Wargamingu ten główny tytuł, właściwie już tytuły, no, ale przez wiele lat było World of Tanks, potem World of Warships, jako ten drugi świat, czyli świat statków. Oprócz tego też chyba samoloty były. Cały czas są. World of Warplanes. Też mieliśmy sporo innych jakby takich tytułów, można powiedzieć, nie chciałbym ich nazwać pobocznymi, ale takich typu na przykład typu Master of Orion, tak? Czyli powrót kultowego Master of Orion z lat 80., także generalnie rzecz biorąc, no też nie tylko same czołgi i samoloty, acz głównie rzeczywiście tak. Tak jest. A World of Warships i World of Tanks to tutaj można przeżyć wydarzenie historyczne D-Day, które wczoraj były obchody 80. rocznicy, natomiast no, to nie jest pierwszy raz, kiedy autorzy gry sięgają właśnie do tych prawdziwych wydarzeń, no bo w pewnym sensie gra jest inspirowana przez różnego rodzaju bitwy, maszyny. Właśnie, czy to są gry wojenne? Czy robicie gry wojenne? To są bardziej gry bitewne, gdyż my mocno jesteśmy zainspirowani historią, ale nie jesteśmy grami historycznymi sensu stricte, tak? Gdyż z jednej strony mamy kilkaset, powiedzmy, czołgów, okrętów, samolotów, które są jak najwierniej historycznie oddane. Niemniej jednak są pewne zmiany, uproszczenia, związane z dostosowaniem po prostu do rozgrywki, tak? Gdyż wiadomo, gry komputerowe są medium interaktywnym, że nie tylko widzimy czy słyszymy, ale przede wszystkim bierzemy udział, tak? Że generalnie rzecz biorąc, jakkolwiek te maszyny czy wydarzenia są inspirowane historią, oczywiście są jakieś odstępstwa od tego na rzecz tego, żeby również one też bawiły, powiedzmy, naszych odbiorców, a nie tylko jeden do jednego wiernie oddawały historię. Bo to jest i element współpracy między graczami, ale też rywalizacji. To są gry przede wszystkim sieciowe, czyli trzeba mieć podłączenie do internetu, żeby móc grać z innymi i właśnie odtwarzać scenariusze, wcielać się w jedną albo w drugą stronę tego historycznego konfliktu, ale właściwie pisać na bazie prawdziwej historii własną opowieść. Zdecydowanie tak. No, przykładem tutaj może być ciekawym wydaje mi się właśnie 80. rocznica D-Dayu, czyli no bardzo i punktu zwrotnego II wojny światowej, tak? Przez największa operacja. Tak, przez historyków czy znawców historii jest też uważane jako największy fortel od czasu konia trojańskiego, ze względu na to, że była cała druga jakby udawana armia, która zawierała gumowe samoloty, jakby jakiś nadmuchiwany sprzęt, tak, żeby oszukać właśnie Niemców, i generalnie rzecz biorąc w World of Tanks i World of Warships mamy możliwość też przeżycia już samych tych głównych operacji, czyli operacji Neptun, jeśli chodzi o okręty, i operacji Overlord, początku operacji Overlord, jeśli chodzi o czołgi. Natomiast oczywiście są to gry sieciowe, tak? Gramy też w przypadku Warshipsów w drużynie z kilkoma innymi graczami. W przypadku World of Tanks akurat jeździmy samemu i naokoło są zarówno przeciwnicy, jak i nasi sojusznicy sterowani przez sztuczną inteligencję. No niemniej jednak oczywiście no nie oddajemy jeden do jednego tych wydarzeń, jak to się naprawdę działo, ale staramy się pokazać graczom, ich zainspirować, przypomnieć o tych wydarzeniach, żeby mogli je w jakiś sposób doświadczyć na własnej skórze, ale oczywiście od uczenia historii są szkoły, uczelnie, książki, filmy historyczne, kroniki i tak dalej, tak? Natomiast dużo czerpiemy z historii, jesteśmy nią mocno zainspirowani i myślę, że to jest jedna ze składowych sukcesu naszych produkcji. Chociażby też dlatego, że chcąc, nie chcąc, ale te tytuły, te gry stają się takim cyfrowym zapisem, cyfrowym archiwum, gdzie rekonstruuje się prawdziwe pojazdy, czy to czołgi, czy to statki, bo wiem, że projektanci wargamingowi no, przywiązują bardzo dużą wagę do detali i też często korzystacie z konsultacji historycznych. Zdecydowanie tak. Pracują dla nas historycy praktycznie z różnych części świata. Współpracujemy z wieloma muzeami, choćby na przykład wspomnieć o angielskim Bovington, szwedzkim Arsenalen, czy również w Polsce współpracowaliśmy przy odwzorowaniu ORP Błyskawicy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, czy nawet teraz przy Najdłuższej Nocy Muzeów, czyli takim specjalnym wydarzeniu online, również był stream z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Tak, także generalnie cały czas współpracujemy, czy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie również mieliśmy okazję współpracować, na przykład przy odtwarzaniu modelu 7TP polskiego czołgu siedmiotonowego polskiego, bo tak się ten skrót tłumaczy. Także generalnie rzecz biorąc jesteśmy mocno zakorzenieni w historii i staramy się współpracować z jak największą ilością różnych instytucji, ale również pasjonatów historii, no też spora część naszej społeczności właśnie też to są ludzie, którzy lubią historię, wspominają ją i lubią ją odgrywać na ekranie komputera. To za chwilę o tej społeczności nieco więcej opowiemy, a teraz krótka przerwa. Maybe it's me, maybe I bore you. No, no, it's my fault, 'cause I can't afford you. Maybe, baby, Puffy, Jay-Z would all be better for you. 'Cause all I could do was love you. Baby, when I used to love you, there's nothing that I wouldn't do. I went through the fire for you. Somebody, so we could build like a Whitney and Bobby. It's probably my fault, my bad, my loss that you are above cars. All I can do is love you, baby. When I used to love you, there's nothing that I wouldn't do. I went through the fire for you. Don't love you. Wracamy do rozmowy z Konradem Rawińskim, gościem Samograja dzisiaj w Trójce. Wróćmy do społeczności. Jak wiele osób gra w tytuły zrobione, zrealizowane przez Wargaming? Bo jest kilka, więc dlatego liczba mnoga. Jeśli chodzi o jakby takie globalne dane, to idzie w setki milionów graczy zarejestrowanych, powiedzmy, w całości cyklu życia poszczególnych tytułów. Także to nie jest też tak, że nagle w daną grę, powiedzmy, grają setki milionów osób dziennie, tak? Ale dalej te cyfry są naprawdę bardzo duże. W Polsce mogę powiedzieć, że mamy zarejestrowanych ponad 5 milionów graczy. Też od samego początku istnienia gry, tak? Także to mówimy tutaj głównie o World of Tanks. Także generalnie rzecz biorąc, no to pokazuje, że sama świadomość i znajomość tych tytułów, tanków czy okrętów jest naprawdę bardzo duża. Takim ciekawym w sumie przykładem była ostatnie spotkanie społeczności, które zrobiliśmy w Warszawie. To też wszystko są czasy pandemiczne, czasy, wiadomo, bardzo niespokojne w związku z wojną za naszą wschodnią granicą. Także też byliśmy sami ciekawi, jak to wypali samo to spotkanie, ale okazało się, że był tłum ludzi, bardzo pozytywne wibracje, troszeczkę jak na koncercie rockowym, tak? Bo wiadomo, że często co innego ludzie piszą w komentarzach, a jak się spotkają na żywo, to jest zupełnie inny, jakby to powiedzieć, zupełnie inne emocje. I no, było fajnie i okazało się, że takie rzeczy na pewno warto jest robić, bo cały czas ta społeczność istnieje i po prostu dobrze się bawi. Zazwyczaj są to gracze pełnoletni, z tego co się orientuję, ale faktycznie społeczność, słowo społeczność jest kluczowa, bo trochę to można porównać na przykład do League of Legends, gdzie też jest określona społeczność, gdzie są ludzie, którzy interesują się lore bardzo mocno, światem gry, znają właściwie ten świat na wylot, przebierają się, robią cosplaye, tworzą muzykę i w pewnym sensie też w World of Tanks tak jest. Co prawda ciężko jest się przebrać za czołg, chociaż pewnie takie próby też miały miejsce na zlotach fanów, ale też nie uciekacie od popkultury i wykorzystujecie ją. Na przykład muzyka się pojawia, artyści, piosenki, teledyski. Tak, zdecydowanie. Generalnie rzecz biorąc, wiadomo, jeśli chodzi o cosplay, to oczywiście stoimy na troszeczkę słabszej pozycji niż w przypadku gier nastawionych na fantasy, przykładowo, tak? I też nie mamy w grze postaci jako takich, a przynajmniej na ekranie, w samej rozgrywce nie widać żadnych postaci, także wiadomo, no ciężko jest zakosplayować, czyli przebrać się za czołg, chociaż na przykład na niektórych eventach było, że ludzie po prostu wyglądali jak takie małe Transformersy, się przebierali na przykład za czołg MS-1. Chyba na Prykonie tak było. Możliwe, tak? No z grubsza też jesteśmy na wielu eventach, zarówno w Polsce, chociażby ostatnio na PGA, czy za granicą, typu właśnie Gamescomy, E3 i tak dalej. Także zawsze ta społeczność, no ciekawa, to na pewno były doświadczenia, ale tak, staramy się oczywiście jakby trzymać popularność tytułów również poprzez właśnie różne działania popkulturalne, właśnie, nie wiem, w Polsce to chociażby chyba najbardziej takim flagowym przykładem była współpraca z kapelą Żywiołak i Ostrym. No i powstało nagranie, zresztą, które było rekordowe pod wieloma względami, na przykład liczby wyświetleń na YouTubie czy na platformach audio oferujących właśnie piosenki na żądanie, więc tutaj to jest jeden z tych sukcesów, kiedy to pewna rzecz, którą trzeba zrobić w pracy, łączy się też z przyjemnością, bo wiąże się z tym teledyskiem, ale też z tą współpracą kilka ciekawych anegdot. Zdecydowanie tak. No w ogóle to cała sytuacja wynikała z tego, że już na samym początku istnienia gry World of Tanks była zawsze duża aktywna społeczność polskich graczy. No i w pewnym momencie nasz prezes podczas bodajże chyba Tankfestu powiedział, że będzie polska linia czołgu. I na tą linię czołgów przyszło czekać parę lat, także już w pewnym momencie to był troszeczkę taki żart społecznościowy, że tak, będzie to, kiedy zostaną do gry dodane polskie czołgi. W końcu udało nam się zebrać wszystkie dokumenty, całą dokumentację, wymyślić koncept tego drzewka technologicznego, bo też trzeba zaznaczyć, że Polska nie była zbyt mocna, jeśli chodzi o przemysł stricte czołgowy, tak? Także pracowaliśmy na przeróbkach, czy to projektów francuskich, czy projektów brytyjskich, tak? Na całym podwoziu Vickersa. Długo by o tym opowiadać, jest to bardzo fascynujący swoją drogą temat. Będziemy odsyłać do gry, tak? Ale wracając do samego tematu, staraliśmy się, że no poza jakby dodaniem tego, trzeba zrobić coś specjalnego. No i co tu zrobić? No i na burzy mózgów wymyśliliśmy, że zrobimy utwór do gry, ale który będzie zrobiony tak, że będzie bazował na piosence ludowej, ale i zostanie zagrany przez kapelę folkową. Padło na fantastyczną współpracę z kapelą Żywiołak, a dodatkowo zrobimy wersję bardziej taką popkulturalną, nastawioną na bardziej masowego odbiorcę, no i proponowaliśmy właśnie Ostremu, żeby to zrobił. Dla mnie wydawało się to takie perpetuum mobile, tak? Bo tu mamy jednego artystę, który coś nagrał i będzie nagle drugi artysta jakby przerabiał to. Natomiast Ostry się zgodził, nagrał swoją jakby wariację, nam się ona bardzo spodobała. Z takich jeszcze ciekawych anegdotek było to, że jak nagrywaliśmy teledysk do kawałka swoją drogą niedaleko samych studzianek pancernych, wyjechaliśmy czołgiem, który był wypożyczony, i wyjechaliśmy na jakiś inny samochód, zupełnie który przypadkowo przejeżdżał tamtędy jakimiś właśnie zalesionymi terenami, mimo oczywiście wszystkich oznaczeń, tak? Po prostu ktoś się zignorował i nagle było tak, że z jednej strony jedzie sobie czołg, oczywiście powoli, nie było żadnego zagrożenia życia czy zdrowia, a z drugiej strony nagle stoi zwykły cywilny samochód i po prostu było troszeczkę śmiesznie, zabawnie, tak, że tak powiem. A sam teledysk właśnie też to było fantastyczne. Później sam utwór tak się dobrze przyjął, że na YouTubie był chyba przez cały tydzień w takich najważniejszych, najlepszych filmikach przez bardzo właśnie długi czas i teraz docelowo sprawdzałem specjalnie przed audycją, ma ponad 20 milionów wyświetleń przez tam okres chyba paru lat, także to naprawdę świetny wynik. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o nasze podwórko gamingowe, growe, gdzie też jest dużo tego typu współprac, myślę, że jesteśmy na pewno w czołówce z tym. Zastanawiam się, czy ten kierowca widział ten teledysk potem i ile tych wyświetleń jest właśnie od tego kierowcy, nie, który cały czas musi sobie... Akurat tej sceny nie było, tak? Przypominać to były tak zwane moment. Bloopersy, czy tak to, jak to tak powiedzieć po naprawdę polsku. Naprawdę wydarzyło, tak jest. No dobrze, to my w takim razie zaproponujemy Państwu Muchy teraz. Teledysk jest dostępny na YouTubie, czyli OSTR i Żywiołak. U nas Psy Miłości, a my za chwilę wrócimy do rozmowy. Może to tylko ten nas. ci pośpiewać nas. Może to tylko ten nadwiszański splin, może to jednak ty, może właśnie dziś. Przy miłości czekają na swój czas, przy miłości uśpiona w nas. Może to tylko ten nadwiszański splin, może to jednak ty, może właśnie dziś. Przy miłości czekają na swój czas, przy miłości. Miłości i Nosowska i Muchy też przy okazji, a w Samograju Konrad Rawiński. Wargaming, World of Tanks, World of Warships, czyli gry sieciowe, które pozwalają rozgrywać scenariusze historyczne, ale to są gry przede wszystkim o maszynach. Tutaj nie ma ludzi w waszej grze, prawda? Tutaj są ludzie, to są ci, którzy są przy komputerze albo przy telefonie, jeżeli grają w jakąś wersję mobilną. Natomiast sama gra opiera się na urządzeniach. Zdecydowanie tak. Mamy walki czołgów, mamy walki okrętów, mamy walki samolotów, ale nie mamy walk bezpośrednio ludzi, tak? Dlatego też nasze PEGI jest stosunkowo niskie, tak? Gdyż czyli to jest oznaczenie? Tak, oznaczenie wiekowe. Mhm. Tak, na pudełkach gier, czy teraz już może nie na pudełkach, ale powiedzmy na kartach katalogowych gier są takie oznaczenia specjalne, które miały pomagać rodzicom, żeby to ile dopasowywać. Trzeba mieć lat, żeby zagrać? 12 plus. Od 12 roku życia tak. Można już zagrać sobie w czołgi, ale też chciałem zapytać w kontekście właśnie promocji, bo może te wydarzenia i organizowanie zlotów fanów to jest jedyna okazja, żeby dotrzeć do społeczności, no bo społeczność jest kluczowa w tego rodzaju rozgrywkach. Gry bez społeczności, tego rodzaju gry, no praktycznie ich żywot jest niezwykle krótki, natomiast tu faktycznie jest czołg, czyli jest taka maszyna, która nie ma twarzy, a zazwyczaj jest tak, że gry i marketing gier związany jest z opowiadaniem historii i z konkretnymi bohaterami, więc tutaj jest ta trudność, żeby pokazać w ogóle tę grę, zwłaszcza, że czasy są również trudne, żeby o tym rozmawiać z uwagi na to, co dzieje się na przykład za naszą wschodnią granicą. Zdecydowanie tak. Na pewno jest to inne podejście do marketingu. No też staramy się bazować na opowiadaniu jakichś historii, na budowaniu emocji, jakie możesz czuć, dajmy na to grając, tak, że na przykład po całym dniu pracy fajnie jest troszeczkę wyluzować się, po prostu rozwalając czołgi czy inne okręty, zatapiając, tak? Czyli można powiedzieć, że troszeczkę tak cała ta para po całym dniu znajduje ujście na przykład właśnie w grze komputerowej i w tą stronę idziemy, ale jest to inaczej. W obecnych czasach społeczność jest bardzo, nie jest trudno dotrzeć do społeczności, jeśli chodzi, żeby usłyszeć jej głos. To jest kwestia, czy chcesz słuchać głosu społeczności, bo często ten głos jest, powiedzmy, może być inny albo nie do końca skorelowany z tym, jakie masz plany przykładowo, tak? Gdyż na przykład gracze chcą jak najwięcej, ci najbardziej korowi, co się wypowiadają, czyli tacy najbardziej... Czyli najbardziej wokalni, aktywni. Dokładnie. Mhm. To chcą dużo wydarzeń historycznych, tak? Przykładowo mieliśmy właśnie też niektóre bitwy jakby stricte oparte na historii, że nawet były podobne zestawy czołgów, na przykład w bitwie pod Kurskiem były takie tryby, ale jak później się okazywało, one nie do końca cieszyły się aż taką popularnością, że bardziej właśnie te takie bitwy losowe, gdzie dobiera się zarówno pod kątem poziomu maszyny, jak i skilla graczy i bardziej właśnie te bitwy, które nie mają jakby w 100% oparcia w historii, że prawdziwe powiedzmy są czołgi, ale już całe wydarzenie, jakby mapa jest powiedzmy inspirowana, nie? Ardenami przykładowo, czy coś w tym guście, czy na przykład studzienkami pancernymi, bo też taką mapę mamy w grze, ale niekoniecznie jest to oddanie jeden do jeden rzeczywistości, no bo jakby ludzie też, jakby wydaje mi się, że gry komputerowe też troszeczkę traktują jako taką ucieczkę od rzeczywistości, a nie jakby jej wierne odgrywanie. Odtwarzanie scenariuszy, prawda, tak jeden do jednego, że jednak tutaj jest miejsce cały czas na wyobraźnię, na fantazję, oczywiście osadzoną w realiach, no bo ten realizm jest istotny przy tego gatunku grze, która gdzieś wykorzystuje historię. Natomiast jeszcze ciekawostka taka, że gra jest dystrybuowana w modelu free to play. Play, tak. Czyli co to oznacza? To oznacza dokładnie to, że gra jest darmowa do pobrania i de facto do grania ile chcesz. Natomiast oczywiście są, także nie ma żadnych blokerów czasowych czy poziomowych, tak? Możesz dojść w grze od poziomu pierwszego do poziomu dziesiątego nie płacąc. Natomiast oczywiście są opcje płatne, typu jakieś czołgi premium, typu na przykład konto premium, które polega na tym, że masz o 50% więcej doświadczenia i waluty za daną bitwę, co przyspiesza, dajmy na to, progres. Idea jest w tym taka. Jesteś studentem przykładowo, czy osobą świeżo po studiach, pierwsza praca, chcesz sobie pograć, nie masz kasy, grasz? Oczywiście, tylko musisz zainwestować więcej czasu. Jesteś menadżerem wysokiego szczebla i chcesz po prostu wejść w ten świat bardzo szybko? Wtedy patrzysz, ok, mogę kupić sobie czołg, dajmy na to, 6-7 poziomu typu premium i mogę od razu w tych bitwach bardziej zaawansowanych wziąć udział. Jest tylko jeden haczyk. Opcje płatne nie zastąpią tobie skilla. Czyli generalnie jak nie wiesz, w jaką część czołgu strzelić, jak podjechać, czy jak opłynąć, dajmy na to, wyspę i jak trafić w cytadelę w World of Warships, tak, w okrętach, i tak nie masz, z dobrymi graczami nie masz szans, żeby nawet mając właśnie te opcje. I będąc menedżerem wysokiego szczebla, nie dasz rady wygrać, tak? Z grubsza nie masz tego zagwarantowanego, to, tak? To też jest dobre rozwiązanie, no bo model faktycznie ma swoje plusy i minusy i też wywołuje dyskusje pomiędzy graczami, bo niektórzy idą właśnie na skróty i mają od razu akcesoria, które jakby zwiększają ich szanse w pewnym sensie. Owszem, nie zastępują umiejętności, ale gdzieś ten model zazwyczaj budził i wywoływał dyskusje i kontrowersje. Może rozwiniemy ten wątek za chwilę, bo teraz Pearl Jam. Słuchają Państwo Samograja. Alone in a corridor. Wracając do rozmowy z Konradem Rawińskim, właśnie, jak to jest z tymi grami free to play? Jaka jest przyszłość tego formatu? No bo to jednak jest praca twórców, praca powinna być wynagradzana, tutaj oddajemy grę za darmo. Oczywiście można stworzyć model finansowy, który już z powodzeniem od wielu, wielu lat się utrzymuje, ale jaka jest przyszłość? Jak czujesz, jak to się będzie rozwijało w kierunku no już takiego szerszego pytania o ten świat gier i takiej cyfrowej rozgrywki, spędzania czasu? Wydaje mi się, że będzie to po prostu koegzystencja, gdyż w chwili obecnej doszedł też chociażby model subskrypcyjny, który, jak wiemy, z powodzeniem zarówno Microsoft, jak i Sony rozwijają i też jest dużo kontrowersji z tym związanych, tak? Czy na przykład twórcy nie zaczną produkować gier średniej jakości na zasadzie wypychaczy do tych, dajmy na to, abonamentów, które ludzie płacą i co miesiąc spotykasz mnóstwo komentarzy, nie wiem, Boże, nie warto było, jakby anuluję subskrypcję, albo o, super, nie, spłaciła tak, się ta subskrypcja, także tak wydaje mi się, że... Faktycznie. Jak z platformami filmowymi. Tam też jest dużo seriali, filmów, które są takimi zapychaczami, właściwie taką watą, żeby się zgadzała liczba premier. Dokładnie tak. Także generalnie ja uważam, że będzie koegzystencja, tak? I tak samo jak moim zdaniem dystrybucja już stricte pudełkowych gier, czy jakby płatnych, cyfrowych, nie umrze, tak? Czy mówimy tu w przypadku w szczególności tych pudełek, które jakby no tracą sukcesywnie na znaczeniu i jak ja powiedzmy w branży już jestem, nie wiem, z kilkanaście lat, to jakby jest zupełna transformacja od tego, co kiedyś było, do tego, co teraz jest. Także myślę, że głównym wyznacznikiem tak naprawdę, czy coś będzie istnieć, czy coś nie będzie istnieć, będzie de facto sama jakość tytułu. I model dystrybucji ma oczywiście duże znaczenie, ale nie kluczowe. Przykładowo, chociażby Baldur's Gate 3 jest cały czas w pełnej cenie, jest grą świetną, fantastyczną, zawsze będzie na nią rynek. Tak? I tak samo będzie w przypadku free-to-play, gdyż free-to-play jest dużo, ale tak naprawdę tylko nieliczne z nich odnoszą sukcesy i cały czas są na rynku, gdyż praktycznie każda duża firma, nie wymieniając ich z nazw, próbowała być w gatunku free-to-play, ale przeważnie były to powiedzmy drugiej, trzeciej kategorii tytuły, tak? Robione gdzieś na boku i tak dalej, a tylko jak dostarczasz jakość i ludzie to widzą, to wtedy jakby grają en masse w dużej masie i powiedzmy i kupują, robią te mikrotransakcje, bo chcą, bo nikt ich do tego nie zmusza, tak? Nie ma tam czegoś takiego. Ale też duże znaczenie w takim eksperymentowaniu ma cały sektor gier indie niezależnych. Sporo też gier będzie można zobaczyć w najbliższy weekend, bo Pixel Heaven się rozpoczyna już dzisiaj. Zapraszamy gorąco, my tam też będzie można spotkać też Konrada i porozmawiać sobie na przykład o przyszłości gatunku, ale to są też przede wszystkim towarzyskie, koleżeńskie spotkania. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję również, to była duża przyjemność. Konrad Rawiński z Wargaming był gościem Trójki, a my dziękujemy za to spotkanie. Samograj wraca za tydzień. Michalina Bieńko program wydawała, Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała, Radek Nałęcz mówił te słowa. Do usłyszenia, za chwilę Trójkowo-Filmowo i Ryszard Jaźwiński. It's not my problem. Woo!